Samochody poruszają się z prędkością 30-40 km na godzinę. Kto nie ma odpowiednich opon, to niech nie myśli nawet o wsiadaniu dziś do samochodu przez pewien czas przynajmniej. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, proszę do nas dzwonić. Nasz numer do radionawigatora 22 5 3 2 0. Radionawigator trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 15 stycznia. Zapraszam na serwis Trójki, Jolanta Pawlak. Wczoraj polscy skoczkowie triumfowali w Wiśle. Właśnie teraz powinien rozpoczynać się dzisiejszy konkurs. Połączymy się więc z naszą reporterką. Gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wylicytować można m.in. spinki do koszuli od prezydenta. Kosmetyki nie znikną z aptek. Resort Zdrowia wycofał się z propozycji ograniczeń ich sprzedaży. Po wczorajszym konkursie skoków narciarskich w Wiśle polscy kibice mają powody do radości. Kamil Stoch wygrał i został nowym liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dziś przed nami nowa dawka emocji. Kolejne zawody w Wiśle i łączymy się z Wisłą. Przed skocznią imienia Adama Małysza jest Natalia Żyto. Konkurs właśnie powinien się rozpoczynać. Powiedz, jakie nastroje wśród kibiców i jak zakończyły się kwalifikacje do konkursu. O prawo startu w zawodach walczyło 9 Polaków. Kwalifikacje przeszło pozytywnie 5. Jest to Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczą, Jan Ziobro, Klemens Murańka i Jakub Wolny. I oczywiście trójka, która miała zapewnione miejsce w konkursie, to Kamil Stoch, Piotr Żyła i Maciej Kot. I tak wśród 50 najlepszych, którzy rozpoczynają właśnie konkurs, jest 8 Polaków. Kibice są bardzo zadowoleni, dumni, rozgrzewają atmosferę oklaskami, trąbkami i okrzykami. Tworzą taką biało-czerwoną grupę. Uzbrojeni są w szaliki, czapki, polskie flagi. Wiele osób zamalowało sobie buzie w barwy narodowe. Oprócz niesamowitych sportowych emocji, tu na miejscu jest możliwość spotkania najlepszych skoczków. Rozmawiałam z kibicami przed chwilą, przed skocznią i oni mówili, że udało im się zdobyć podpisy ulubionych sportowców, zrobić zdjęcie z Adamem Małyszem czy przybić piątkę z Kamilem Stochem. A to nie lada wyróżnienie, bo to właśnie on wczoraj pokazał, że jest najlepszy i wskoczył na pierwsze miejsce klasyfikacji generalnej. I to właśnie na niego dzisiaj najbardziej liczą kibice. Wśród tych, którzy mieliby znaleźć się na podium, oczywiście wymieniany jest Piotr Żyła i Maciej Kot. I dodam jeszcze na koniec, że pogoda zdecydowanie się poprawiła. Ustały opady śniegu, wyszło słońce, więc jest to idealna, wymarzona pogoda dla kibiców. Trzymamy więc kciuki. Natalia Żyto, bardzo dziękuję za te informacje, relacje z Wisły na antenie Trójki. Spinki do koszuli prezydenta Andrzeja Dudy, dzień z Donaldem Tuskiem w Brukseli czy spacer z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Wszystko to można wylicytować w ramach aukcji towarzyszących 25. finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku orkiestra zebrane przez Fundację WOŚP pieniądze mają wspomóc zakup sprzętu do szpitalnych oddziałów ogólnopediatrycznych i geriatrycznych. Pieniądze do puszek zbiera 120 tysięcy wolontariuszy. Śmiertelne zatrucie czadem nie żyje 68-letnia kobieta. Jej córka jest w szpitalu. Do tragedii doszło w wiosce Jarantowice pod Włocławkiem. Kobiety mieszkały w małym domku ogrzewanym piecykiem na węgiel, tak zwaną kozą. Starszy kapitan Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej mówi, że to właśnie czad z piecyka zabił kobiety. Dwie kobiety miały piec typu koza, co było prawdopodobnie przyczyną zatrucia. Starsza kobieta poniosła śmierć w wyniku tego zatrucia. Na miejsce zdarzenia wezwał syn tej starszej kobiety. Czujniki tlenku węgla wykazały dużą obecność tego niebezpiecznego gazu. Mieszkanie nie miało instalacji wentylacyjnej, okna były hermetycznie zamknięte. Uszczelnione przed mrozem były też drzwi, a to oznacza, że mieszkanie stało się śmiertelną pułapką. Kosmetyki nie znikną z aptek. Resort Zdrowia wycofał się z propozycji ograniczeń ich sprzedaży. Wiceminister zdrowia mówi, że nie planuje zmian na rynku dermokosmetyków. Jakie kosmetyki mogą być sprzedawane w aptekach? Na pewno nie do upiększania, jeszcze tam kilka innych definicji jest. W związku z tym nie będziemy tego asortymentu zmniejszać i nie będziemy go regulować. Natomiast ten asortyment, gdzie dochodzi do stosowania cen dumpingowych, gdzie są sprzedawane preparaty poniżej kosztów produkcji i kosztów dystrybucji, gdzie dochodzi do po prostu nieuczciwej konkurencji pomiędzy aptekami sieciowymi a indywidualnymi, ten asortyment będziemy starali się zmniejszyć. Przynajmniej tak będę proponował. Wiceminister Krzysztof Łanda rozważa natomiast wprowadzenie tak zwanej listy obrotu aptecznego nierefundowanego, która chroniłaby konsumentów przed nieuczciwymi praktykami. Na tą listę nie byłyby wpisywane preparaty, które zawierają taką samą substancję aktywną w znacznie mniejszej dawce, a są 3- czy 4-krotnie droższe. Projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego jest na etapie prac w resorcie zdrowia, a to był serwis Trójki.

Bardzo miło, że Państwo zechcieli zostać także na drugą odsłonę Siesty. Marcin Kietryński w Trójce, Agnieszka Łukasiewicz realizuje dzisiejszy program. My w Sieście spotykamy się w tym roku po raz pierwszy, więc wspominamy, co działo się w roku 2016. Wzruszamy, denerwujemy chwilami odrobinę. Natomiast głównie to jest jednak czas szczęśliwy, bo rok nas obdarzył ogromną ilością muzyki. Oczywiście pożegnaliśmy też naszych mistrzów i dzisiaj zrobiliśmy to także w Sieście. Sting z Anią śpiewali tuż przed wiadomościami, a teraz chciałbym pójść w kompletnie innym kierunku. To będzie, by tak rzec trochę w terminologii nagród Grammy, best, a przynajmniej my best, salsa album. I to jest zaskakujące. To jest taki album, który ukazał się dosłownie na ostatniej prostej minionego roku, ale sporo w moim życiu zamieszał i mam nadzieję także dla Państwa to jest płyta nadzwyczajna. Diego Sigala, Indestructible. Selva de cemento y de fieras alas. Tak, to mój ulubiony album z salsą z ubiegłego roku. Mistrz flamenco w Puerto Rico, Diego Sigala. Nie tylko w Puerto Rico, także w Hawanie, na Dominikanie, w Miami, w Nowym Jorku, no właściwie wszędzie, po całym regionie karaibskim. Nowy Jork troszeczkę może się nie zgadza. Wędrował Diego, żeby z najlepszymi orkiestrami tropikalnymi nagrać tę płytę. A teraz muzyka brazylijska, zmysłowa, ponieważ pierwsza dama bossanowy Eliane Elias w ubiegłym roku nie nagrała żadnej płyty. Za poprzednią, przypomnę, dostała Grammy i, co nie bez znaczenia, pojawi się także na naszym Siesta Festiwalu. No ale niestety wśród płyt, które dzisiaj omawiamy, Eliani znaleźć się nie może, ale jest jej młodsza koleżanka, która nagrała płytę dla mnie absolutnie zachwycającą, swoją najlepszą, jedną w ogóle z płyt brazylijskich, które mnie no tak najbardziej pozytywnie nastrajają i do życia motywują. Ten album nosi tytuł Delirio i to jest oczywiście Roberta Sa. Jaki drobiazg z tego albumu? Duet z Martinho Davila. Cansada, tô debilitada, tive que ralar depois do expediente. Matutamos, discutimos, planejamos pra solucionar uma questão pendente. Já cansados e famintos, fomos pra um bistrô. Mas o problema no jantar continuou. Estou um bagaço, amor. Preciso de cor. Preciso de coro, amor. Estou em bagaços. Depois de uma ducha morna, quero cair nos seus braços pra ficar aliviada desse meu cansaço. E após boa madorna, vou me enternecer pra ficar até domingo grudadinha em você, amor. Amanhã é sábado, morna, quero cair nos seus braços pra ficar aliviada desse meu cansaço. E após boa madorna, vou me enternecer pra ficar até domingo grudadinha em você. Amanhã é sábado. Amanhã é sábado. Roberta Sa i Martinho Davila z albumu Delirio, mojego ulubionego z ubiegłorocznych brazylijskich produkcji. Jak dzisiaj witaliśmy się w Sieście, to przepraszałem, że nie było mnie przed tygodniem. Mówiłem, że byłem w Lizbonie, że różne się tam działy rzeczy, trwały rozmowy i że był to czas dla Siesty trudny. No tak, wspomnijmy też ten ubiegły rok jako wyjątkowo szczęśliwą zapowiedź tego, co miało się zdarzyć. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Diz-me que a minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha. Diz-me ainda que nunca viste um sorriso igual ao meu, só o meu. Quero ouvir tanta coisa que só podes falar baixinho, por isso fala comigo. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto, dá-me amor, é o caminho mais certo. Inspira-te, perde a vergonha, diz-me que queres casar comigo e então deixa-te de coisas, perde essa mania de fingir que nada sentes. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto, dá-me amor, é o caminho mais certo. Arco-íris, lua cheia, paz, riso de bebê. Entra por baixo da pele, acenda a luz no meu peito, embala-me o coração, encontra a minha pulsação. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Chego mais perto, dá-me amor, é o caminho mais certo. Diz-me coisas bonitas, diga-me. Tak, to było pół roku temu, kiedy ukazał się ten singiel, Coisas Bonitas. Pierwsza nowa muzyka od wielu, wielu, wielu lat dla Sary Tavares. To był zwiastun nowej płyty, nowych projektów, nowej trasy koncertowej. Kiedy to usłyszałem, natychmiast skontaktowałem się z Sarą i a nie po raz pierwszy zresztą prosiłem ją o kolejne powroty do Polski już wielokrotnie. Ona mówiła, no właśnie nie ma nowej płyty, nie ma nowej płyty i wreszcie była, więc natychmiast podpisaliśmy z nią kontrakt i zaprosiłem Państwa na jej koncert, który miał otwierać Siesta Festival, nasz trójkowy, siódmy. I pamiętam, to było późną jesienią, kiedy byliśmy na trasie z Nancy Wierą i grał tam Miroka Paris, który też na co dzień grywa z Sarą, i mówię, no Miroka, to widzimy się w kwietniu, będzie Sara na Siesta Festival. I Miroka wtedy powiedział coś takiego, co mnie ogromnie zaniepokoiło. Powiedział, wiesz, nie wydaje mi się, że to się zdarzy. No ale uznałem, że cóż Miroka wie. No ale parę tygodni temu dotarła do nas wiadomość, że Sara zmuszona jest odwołać wszystkie swoje koncerty, przynajmniej na najbliższe pół roku, w tym niestety także koncert na Siesta Festiwalu. To się nam zdarza po raz pierwszy w 7 już letniej historii trójkowego Siesta Festiwalu, że musimy Państwa przeprosić i po prostu oddać wam te bilety i nie wiemy, co będzie dalej. Nie wiemy też, jaki będzie los płyty. Kto z Państwa zna historię Sary, pewnie może sobie dopowiedzieć wszystkie didaskalia. No więc bardzo zaniepokojeni szukaliśmy nie kogoś, kto może ją zastąpić, bo Sara oczywiście jest niezastąpiona, ale wydarzenia, które mogłoby w sposób naprawdę wspaniały otworzyć Siesta Festival. No i proszę sobie wyobrazić, że się udało. Au entrega liberdade dos braços teus passos eu perdi, e tão perto quanto agora dói-me ver-te ir embora o que outrora permiti. De eso ya me arrepentí, de dejar el tiempo débil demasiado calculé, quise saltar lo intangible, asalté lo insuperable, me prendí, te solté. Vai agora, minha flor, quem te quer ao longe também te adora. Não me meto, e aunque no que lo que tengo de ti no lo entrego, que o que tenho de teu eu entrego. Te quiere lejos, también te adora. Não me chego, mas não nego que lo que tengo de ti no lo entrego, que o que tenho de teu eu entrego. Jest suspens, jest zmyłka i jest jeden z piękniejszych albumów minionego roku, Anna Moura. Moura. Natomiast byliśmy przecież z Aną w koncertach Siesty w drodze w Polsce dosłownie przed chwilą. Zatem z największą radością i dumą, bo to wielkie szczęście i nadzwyczajne wyróżnienie, spieszę donieść, że pierwsza dama w dziejach Bolera, Omara Portuondo, w nadzwyczajnej jubileuszowej trasie zawita do Polski na ten właśnie jeden koncert i utworzy nasz szczęśliwy, wciąż jeszcze i wierzę, że na długo, Siesta Festival. Omara dzisiaj w Sieście z wcześniejszej płyty, a 21 kwietnia w piątek o 20 w Gdańsku w Filharmonii na Łowiance. Qué pasa por mí, no me puedo contener. Cada vez que miro a mi mulatón, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Y le digo así, y le digo así: mulato, tienes en la cintura una tembladera que arrebata. Mulato, tiene tu dulce boca una risa loca que me mata. Cada vez que miro a mi mulatón, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Cada vez que miro a mi mulatón, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Y le digo así, y le digo así: mulato, tienes en la cintura una tembladera que arrebata. Mulato, tiene tu dulce boca una risa loca que me mata. Mueve la cintura, mulato, de mi vida, que me muero yo por ti. Ese mulatico es mío, yo lo quiero para mí. Mueve la cintura, mulatón de mi vida, que me muero yo por ti. Cuando hicieron los mulatos, los hicieron para mí. Mueve la cintura, mulatón de mi vida, que me muero yo por ti. Ese mulato tan lindo, me lo llevo hasta París. Używać tego przymiotnika i nie narażać się przy tym na kompletną śmieszność. Ale to jest jeden z tych wypadków, kiedy ja się jednak odważę i powiem, iż legendarna Omara Portuondo w swojej jubileuszowej trasie otworzy nasz siódmy Siesta Festival, trójkowe święto muzyki świata, 21 kwietnia tego roku w Gdańsku. Jeśli chodzi o Sarę, to tak naprawdę nic nie wiadomo i będę Państwa informował w miarę możliwości na bieżąco o losach jej płyty i w ogóle o jej losie, o jej fado. A propos, to też jest moment, żebyśmy wreszcie objawili, co wydarzy się na naszym festiwalu na słynnych, tradycyjnych nocach fado, kiedy urządzamy sobie tawernę, pijemy wino z glinianych dzbanów, jemy dorsze i tak dalej, i tak dalej. To się wahało przez jakiś czas i z największą radością, bo to nie było łatwe, spieszę Państwu donieść, że gościem tegorocznego festiwalu będzie bez wątpienia najsłynniejszy najsłynniejszy, jak mówię, klub, no klub Fado, najsłynniejszy w Lizbonie. Nie mam pojęcia, jaki jest najsłynniejszy jazzowy klub w Lizbonie. Jedyny, jaki znałem, Onda, zamknięto parę lat temu, ale nie o tym. Tylko, że najsłynniejszy klub Fado w Lizbonie, czyli klub de Fado i jego wielki mag Mario Pacheco ze swoimi muzykami, ze swoją wokalistką. Więc to będzie nadzwyczajny moment, jeśli ktoś z Państwa nigdy nie był w Club de Fado, co niejako będzie mógł się do niego przenieść 21 i 22 kwietnia. No ale to w przyszłości, podczas kiedy ludzie za Fado tęskniący mogą już naprawdę za chwilę, bo to jest 26 lutego, w ramach naszej trójkowej siesty w drodze, spotkać się z cudownym Pedro Mutinio, który swoją ostatnią płytę Państwu będzie chciał zaprezentować. Tę płytę, która tak nas zachwyciła w ubiegłym roku. Só um beijo me pediste, um beijo de despedida. Depois do beijo partiste, num beijo foi-se minha vida. Depois do beijo partiste, num beijo foi-se minha vida. Com a pressa de quem parte, nem sequer te despediste. Eu tinha tanto para dar-te, só um beijo me pediste. Eu tinha tanto para dar-te, só um beijo me pediste. E o que se dá por amor nos pode tirar a vida. Não há pecado maior que um beijo de despedida. Não há pecado maior que um beijo de despedida. Tantos beijos que demos, foi esse o beijo mais triste. Beijei-te, nada dissemos. Depois do beijo partiste. Beijei-te, nada dissemos. Depois do beijo partiste. Só recebi em troca a dor da tua partida, o adeus da tua boca. Num beijo foi-se minha vida. O adeus da tua boca. Num beijo foi-se minha vida. Pedro Mutinio z nową muzyką na jedynym koncercie w Polsce w Filharmonii w Wejherowie 26 lutego. A my, wspominając te albumy minionego roku, nie możemy nie sięgnąć po tę płytę, dla mnie jedną z najpiękniejszych, a co ważniejsze, najprzyjemniej oczarowujących, bo ostatnie albumy tej artystki sprawiły mi lekki ból i bałem się, że ona będzie dalej brnąć w tę stronę, a tymczasem wróciła do korzeni i to w najlepszej możliwej formie. Life begins with you and me in dark lit rooms. Your cigarette cuts through. I wear it like perfume. The melody gives way. We silently behave. The story never read is torn up into shreds. I see. Invitation lies, but pages left to turn. Our chapters we should burn. Daybreaks, Norah Jones z zespołem Wayne'a Shortera. Dziewczyna country wraca do jazzu, a mistrz jazzu sięga po country. John Scofield i album Country for Old Man. John gra Jamesa Taylora. Thank you. John Scofield gra country his way, można by powiedzieć. I na koniec, last but not least, jak to mówią, jedna z piękniejszych jazzowych sesji ostatnich lat. Z ubiegłego roku album Upward Spiral, Branford Marsalis i Kurt Elling. Dzisiaj w sieci to prawie wszystko, ja się nazywam Marcin Kiedryński i czekam jak zawsze za tydzień, tymczasem. But pressed in my book of prayer.

aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Ale ulga, uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed godziną 17 jeszcze czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam do Radio Navigatora. Zaczynamy od województwa pomorskiego. Tam mamy utrudnienie na trasie S6, obwodnica Trójmiasta. Na wysokości węzła Szadułki, 339 km. Zdarzyły się tam aż 3 samochody osobowe i zablokowany jest prawy pas ruchu jezdni w kierunku Łodzi. To utrudnienie może jeszcze potrwać ponad godzinę. 339 km, trasa S6, obwodnica Trójmiasta. A w województwie podkarpackim wciąż utrudnienie mamy na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Tarnów-Dębica. 524 km, tam zapalił się samochód osobowy i zablokowany został prawy pas ruchu jezdni w kierunku Dębicy. Wciąż bardzo trudne warunki na ulicach Warszawy, śliskie drogi, proszę bardzo uważać. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, proszę do nas dzwonić 22 5 3 2 0, to nasz numer do Radio Navigatora. Radio Navigator Trójki.